राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2100 18 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात मन में आए सब ताई पैदा से मेरे कर दो मेरे लाभ हो जाए मेरे को रुपया मिल जाए ये कितना ही चिंतन करो अधिक होना नहीं है। ये सबका कल्याण हो जाए सबका हित हो जाए ये भावना मात्र से आपके बड़े भला मानो अपने स्वार्थ की भावना एक सबके कल्याण की भावना इनमें कल्याण की भावना करने मात्र से आपके लाभ होगा। रुपयों की आप कितनी बढ़िया भावना करो एक पैसा फल पड़ेगा वो नहीं आएगा। अरे बिल्कुल बेपरवाह करो तो भी आना है वो तो आना पड़ेगा कहो जखमा ये तो सुनिए उन्नत जो हमारी है हमारे को आने वाला बुखार कोई दूसरे से आ जाएगा तो आएगा ही ऐसे हमारे लाभ होने वाली बात तो होगी। हम भावना करिए अपने भाव को गिरा में फायदा कुछ नहीं हुआ सबका कल्याण और सबका हित हो जाए सबके सभी हित हो जाए सबका भला हो जाए इन भावना मात्र से अपने को लाभ होगा ऐसे हम लोग सिद्ध बात है तो फिर अपने लाभ की बात करो अपने हानि की बात क्यों करो सबका सर्वे भगवान सुविधा सर्वे सतगत सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सबके आनंद मगर होता रहे सबके खुशी होती रहे सब कल्याण हो जाए सबका हित हो जाए सबके फायदा हो जाए भावना मात्र से अपने बड़ी लाभ होगा। अरे वो भावना करो मेरे रुपये मिल जाए मेरी चीज मिल जाए भोग मिल जाए आदर मिल जाए बढ़ाई हो जाए वाह वाह हो जाए तो कोरा अपना भाव बिगाड़ लिया केवल भाव बिगाड़ लिया अपना इधर सिवाय कुछ बात और सबका इंतजार सबका कल्याण सबका उतार ये भावना मात्र से सबके लाभ की बात है सबके की बात है सबके डर की बात है तो अपने तो लाभ हो बात करनी चाहिए। सत्संग करते हैं तो हमारे लाभ ज्यादा हो वो बात हो जाए वो बात पकड़ो कितनी से कितनी बढ़िया बात है तो भावना में कभी बोलो अरे मन में मन के ही लड्डू बनावे दूध में मन की शक्कर बनावे तो खूब डालो सबका कहना है सबका बना सबका ही तो सबका उद्धार सबका ही तो अपना भाव शुद्ध बनाओ तो दुनिया मात्र का कल्याण हमारे मन में और हमारे बहुत लाभ होगा इसे हमारे लाभ होगा हमारे हम घाटे में नहीं रहेंगे दूसरे की उन्नति न हो दुष्ट हृदय परिताप विषय की दुष्ट हृदय परिताप विषय की दुष्ट हृदय में परिताप विशेष हो रहा है ये तीन ताप है ना आचार्य वाद में, ये ताप तो सब होता है, इधर दूसरे होता है पैताप मैं होगा दूसरे में पैताप पीछेगी प्रसन्न भर देगी इसे होगा इसे होगा ये छेगा नहीं छेगा बहुत क्यों पाप करे भाई खोलिए खराब नहीं है सब धनवान हो जाए सब निरोग हो जाए सब ज्ञान बन जाए सब सुखी हो जाए ऐसा भाव रहेगा तो अपना शुद्ध होगा बातें तो सब बन जाए सब भगवान के भक्त बन जाए सब भगवान के प्यारे बन जाए सब का हित हो जाए सब जीवन भक्त हो जाए सभी बात हो जाए तत्व हो जाए प्रेमी हो जाए मन के लड्डू बनाओ तो मन के खांड ज्यादा हंस गए था मन के खांड ज्यादा हंस गया है ये बात है भाई इस बात से सब बनाओ हमारा बुरा भी चाहे तो हम बुरा क्यों चाहे बुरा चाहना अच्छी बात नहीं है ये बुरा ही करना तो हमारा बुरा मैं बुरा चाहो हम बुरा क्यों चाहे मैंने सारी क्या करे इस वास्ते भगवान को याद करो सच्चे चीज बड़े फायदे की चीज भगवान को याद करना है सबसे उत्तम चीज ये है भगवान बोले हे नाथ शुभ कल्याण हे नाथ कृपा हो सब का उद्धार हो जाए और मेरा चित आप में लग जाए मुफ्त मुफ्त फायदा मुफ्त कोई भी एक का खर्चा नहीं चटान को खर्चा नहीं फायदा तो फायदे चीज हमारा भाव सब करना छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सब सब के लिए अपने भाव से जाओ हमारा जो कल्याण है हमारा बुरा है वो हमारे बुरे भाव से ही होगा बुरा हमारा अच्छा भाव होगा तब पतन नहीं होगा स्वार्थ भाव होगा वो दूसरे को बड़ा देख सकता नहीं दूसरे पैताप विषय की विषय पैताप होगा आध्यात्म ताप आदि देव आदि भौतिक तीन ताप है तीन ताप तो सब गए हैं दूसरे पैताप विषय की विषय पैताप है तो नया ताप ही होगा ताप इतना काम है काफी अपना भाव शुद्ध बनाओ सब भाई बहन है अपना भाव बनाओ जीवन कितना के पता है नहीं भले कोई बुरा भाव नहीं क्यों करे ये भावना साथ है अच्छी भावना बुरी भावना तो भाव सदा ही शुभ रखे जान लो अगर अपने फायदे हुई वहां से पतन होगा ही निस्संदेह बात है मेरे फायदा हो जाए मेरे लाभ हो जाए भैया नुकसान न बचाओ ऐसे फायदा तो कुछ नहीं है नुकसान बड़ा भाई फायदे को नहीं कभी नहीं है अगर फायदा हो पांच दस आदमी कहते तो सब में हमारा फायदा होगा मतलब तो हम लघुपति बन जाएंगे सब भगवान के भक्त बन जाओ भगवान का नाम लो भगवान का नाम कीर्तन करो भगवान की तरफ करो भावना हो जाए अब चले न चले पर हमारे तो लाभ ही होगा। एक कुमार था तो घर में कहा कि घर में कुछ है नहीं, रोटी कहीं बनावे उपवास रहना पड़ेगा, है नहीं घर में। तो बोल गाँव में गया, गाँव में गया बर्तन दे गए पानी लिया, मैं जो पेश बना ली खिचड़ी बना लिया रोटी बना ली। दूसरे दिन मिला तो याद ऐसी कैसी हांडी थी, तुमने हांडी फूटी दे दी, तुम्हारी हांडी चली नहीं। तो वो बोला हमें हमारी भी हांडी चली फूटी तो भाई शुभ बात करने से अपने लोग पापा ही जाने सुनी ठेवा जाने सुन लिया हमारे शहर सब सब प्रेम तो आते हंड चढ़ गया तो बस सही पड़ गई भूखा रहती तो अपना भाव अच्छा रहेगा तो अपने ही फायदो दूसरे फायदो सबके फायदा फायदा ही फायदा है। फायदे में सब शरीर है, खुफायदे में शरीर नहीं है, सब निर्धन हो जाए। तो अपना भाव एक तो उपकार का और एक भगवान का, ये चिंतन करने से भगवान का नाम लेने से भगवान का स्मरण करने से फायदा ही फायदा फायदा ही फायदा, दुख रहे ही नहीं। और दूसरों का हित चाहना दो वाला ही गीता में ते प्रापंथ महाम सर्वभूत हिते रहता लगन ते ब्रह्म देवानव उसमें सर्वभूत हित रहता, सब प्राणा का हित में जल जाती है, सबके कल्याण में जो रीति हमारी मति है हमारी सम्मति है, ये सम्मति बहुत कल्याण करने वाली और स्वार्थ में रहती है उसमें नुकसान है। तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर काम करो, कोई भी काम करें तो स्वार्थ बुद्धि नहीं कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया भगवान ही याद करना और जितने उपकार हो सबसे बढ़िया। एक बात आई कि सेवा करना है ना सेवा वास्तव में भाव से होती है, सेवा वस्तु से यदि होती। सेवा हम दो कान मानते हैं, एक तो शरीर से खटकर ये सुख पहुंचाना, एक चीज वस्तु देकर सुख पहुंचाना, वो बता रहे हैं। मैं दोनों में भी भाव होना चाहिए, भाव भाव तभी दूसरों की सेवा कर सकते हैं। काम धंधा तो नौकर भी कर सकता है, सेवक भी कर सकता है, नौकरी करता है पैसों के लिए, वो करता भाव से सेवा कल्याण सबका हित हो जाए, तो खुद का हित हो जाए औरों का हित हो जाए और भगवान को याद रखे दो बात है। सेवा में दो बात बताई तो सेवा करना और भगवान का याद करना, दुनिया का हित करना और भगवान का हित दोनों बातें, उसमें मुख्य बात बताई सेवा क्रिया नहीं है, हम मानने की बात है सेवा भाव है। हर सेवा करना चीज उतना ये सेवा नहीं है, सेवा भाव है कि सबका हित हो सबका कल्याण हो। सब का फायदा हो, सबका उद्धार हो, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सब ले सके, बहुत लाभ है बात। इस बात ते प्राप्त माम सर्वभूत हित रहता, तो सोचों के हित में रहता है, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। सब उनके निर्गुण दोनों लबन निर्माण निर्गुण की उपासना हित प्राप्त माम सर्वभूत हित रहता, सब उनकी निर्गुण प्राप्ति। इस वास्ते भगवान को दबा रहे, सबसे बढ़िया चीज है भगवान को याद रखना, सबसे उत्तम चीज है, इसके समान से कोई चीज नहीं है। जितने भगवान को याद रखे सर्वमात्र है, कल्याण की बात बड़ी मुफ्त मिलते है, समूह शैतान कुछ में भगवान के सफेद आके पूछ रहा दो, धतुरे पूछ रहा दो, चंद्रमा बस चंद्रमा आया, चंद्र चंद्रमा आया बस और अच्छी तरह सुनी बातें हैं। भगवान को याद कर लो, कुछ कर ले तंत्र को देना नहीं पड़े, साधवा को मुझे नंदों में आज जयराम जय महाराज संतोष हो जाए, क्या था सब। अरे आज भगवान ही सेवा सबसे करो, आज तो स्मृति बात है, केवल भगवान की याद हो जाए सब काम ठीक हो जाए। ये सबसे ऊंची बात है, सफल मुफ्त में, एक तंतु का भी खर्च नहीं, एक तरीके का भी खर्च नहीं, भगवान याद कर लिया। अरे तो सूर्य बात साधु साधु जयराम जय महाराज। इस वास्ते कल्याण की बात, उद्धार की बात सबसे सस्ती, सबसे सस्ती और सबसे ऊंची, सबसे सस्ती और सबसे ऊंची। लोग सबके लिए तो उदार भाव रखे, अपने दो मित्र थे, दो मित्र मुझे पूछा कि तुम कितना ही करो हमारा क्रोध नहीं आएगा, तो बोला बहुत अच्छी बात है पर मैं मेरा स्वभाव क्यों बिगड़ू, आप क्रोध है कुछ स्वभाव बिगड़ो तो बोलो तुम्हारी परेशान नहीं क्रोध है, मैं अपनी आदत क्यों बिगड़ूंगी तुम क्रोध में तो बहुत अच्छा बड़ी अच्छी बात। थोड़ा सा कमी थोड़ी भी कमी हो बातें कहीं याद आ जाए, सब कह देते हैं। एक खतरे में लड़ाई हुई, लड़ाई हुई तो सीमा पर लड़ाई हुई, वो जमीन हमारी वो गम है, सीमा पर लड़ाई हुई, सीमा पर लड़ाई तो सेठ को बोले तुम चलो तो राशन दे दो, जिसे जवाब दिया वो तुम दुकान कर लो। बाणिया बोल लगे महाराज भैया बाणिया मैं लड़ाई में नहीं जाऊंगी, मैं बोला मारे सौ जवान है सौ जवान, वो बोला सौ के पीछे तो हमारी बैली आएगी, तो सौ बसे बैठ ਸੌ ਦੋ ਵਜੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬਾਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਮਨੁਸ਼ ਸਰੀਰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਮਨੁਸ਼ ਸਭ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਨੋ ਸਰੀਰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵ ਉਦਾਰ ਰੱਖੋ ਉਚਾਰ ਉੱਤਮ ਭਾਵ ਰੱਖੋ ये स्वार्थ भाव है बहुत खोटा है आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती उठे काम नहीं कर सकता इतनी बात है हरिनाम भजा सब काम समय परमार्थ स्वार्थ है सिर परमार्थ और स्वार्थ सब मुझे भगवान ने याद करने से स्वार्थ भी हो जाएगा परमार्थ भी हो जाएगा तो भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से मौज ही मौज हो जाए तो उत्तम बात यह भैया सबसे शेष बात है सच्चे हृदय से भाई लोग सब में सब सौ पैसे में क्यों नहीं नारायण नारायण नारायण ये बात है अपने घाटे में नहीं जाना है अपना भाव हरदम शुद्ध रखना हरदम स्वार्थ और अभिमान ये दो चीज बहुत भयंकर है एक स्वार्थ और एक अभिमान पतन ये दो चीज छोड़ दो निहाल हो जाओ अभिमान नहीं रखे स्वार्थ भाव नहीं है सबके साथ प्रेम से बर्ताव जैसा प्रेम तो जीवन अपना शुद्ध बन जाए निर्मल बन जाए तुझे स्वयंदार चतुर है जो राम बदल लो लीन वो चतुर आदमी वही है पर धन और परम मनहरण को तो बेशक भी परवीन अपना खर्च पैसा ले जाए इसमें ज्यादा हो तो बेशक भी पदवी मिल जाएगी आप भी बेशक बने आप भी एक बेशक भी है छुई दर चतुर है जो राम क्यों इन्हें सबके लाभ है एक महात्मा है तुलसी दास जी महाराज हुआ जब क्यों आदमी पेट भरता कथा करते तुलसी पेट भरता है कुटुंब पालना होता है एक हजार का ज्ञान होता है पांच से उद्धार होता है तो ऐसी कविता बढ़ाओ फायदा ही फायदा ऐसी पुस्तक बढ़ाओ ऐसी फायदा ही फायदा कोई फायदा ही फायदा नुकसान का ना भी नहीं बंदा रामायण पाठ करने नुकसान किया ये संता में है ये पूजनीय संता में शक्ति है इस वास्ते अपने भाइयों को सदा ही हत्या करो अपना अपने मैदा बताओ स्वार्थ अभिमान यह दो चीज विशेष स्वार्थ बुद्धि और अभिमान गलना नहीं होने थी उद्धार नहीं होने थी दूसरों में नुकसान है हमारे भी नुकसान है संपन्न में आए लोगों ने नुकसान है इस बात से अपने भाव सब भगवान बोली बन जाए सबका कल्याण हो जाए सबकी मुक्ति हो जाए सब जीवन मौत हो जाए कितनी बढ़िया बात है। मनुष्य शरीर भाई ये बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज दुर्लभ मानुष होते हो दुर्लभ मानुष होते हो लब्धवाश दुर्लभ में दम दुर्लभ साध सुलभ कृपा वाला मुक्ति का मौसम है इससे मुक्ति हो जाएगी और जगह मुक्ति मानी 16 लाख जुनी है मनुष्य की मुक्ति है इसमें स्वार्थ में आकर के अभिमान में आकर के जब बिगड़ कर दो अरे उद्धार के लिए है इस शरीर उद्धार के लिए सदा याद हूँ सब भाई में सब याद जितना दूसरों को भला चाहूंगा अपना भला स्वाभाविक होगा स्वाभाविक भला होगा स्वार्थ बुद्धि अभिमान करो दूसरों को भी चुपेगी और आपको भी पता न होगा ऐसी बात है तो मनुष्य प्राप्त किया है सब उद्धार हो जाए सब कल्याण हो जाएगी भगवान को याद करो और सबका भला वही भाव रखो सब सुख हो जाए यह बड़ी भारी सेवा है कोड़ी है का खर्चा नहीं कोड़ी है का खर्चा नहीं बड़ी भारी सेवा है सबका कल्याण हो जाए सबका भाव हो जाए सब मुक्त हो जाए जीवन मुक्त हो जाए आप खर्चा क्या लगा बिल्कुल कुछ खाता नहीं भाई बहना शुद्ध भाव है सब है उद्धार का पड़ोसी उद्धार होते गोस्वामी जी महाराज ने रामायण बढ़ा दे कितना उपकार है उस रामायण का पाठ करो कीर्तन करो न्याय हो जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।